الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة لقمان مکی صورت تے نازل شوے دے پس دے صورت صافات ما دہا غا صورتون ندے چے پس دے صورت پس دے اسراء یعنی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج تطلون پس نازل شوے دے نو پس دے اسراء ناول لگ گونتے مخ کے دے حجرت نا پنازلی دن کو صورتونو کی صورت لقمان دے دے مخکین صورت سرا دے صورت لقمان ربط سنگ ده ده مخکنی صورت سرا ده صورت لقمان ربط پدی روجوه سرا ده یو وجه خدا ده که فمخکنی صورت که پر مشرکانو بانی ردو کو پا دی طریقی سرا چه بلی تبع الذین ظلمو احواءهم بغیر علم ده ظالمان چه دی ده دخپل خواهش تابیدی بغیر ده علم نه دلیل ور سره نشته ده نو په صورت لقمان کې وای په شلم آیات کې و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم صرف اتباع نه ده چې بل چا پسې بی علم او بی دلیل روان ده بلکې په دې بی دلیل انداز باندې دور اکلک ده چې جګړې پکې کوي د الله په توحید کې بغیر د دلیل نه خبرې کوي او د ځان نه پکې شروع ده نو دغه ورته وویل دغرنگی پا صورتی دغکی ورطا پا صورتی روم کی ورطا اویل والذین دا جهاد امر ورطا اکو دا جهاد امر ورطا اکو نو پا صورتی لقمان کی ورطا طریقه دا جهاد خی طریقه دا جهاد بورطا اکو دغرنگی پا صورتی روم کی ورطا اویل فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ خلق الله جل جلاله په فطرت باندې پیدا کړی دی نو څوک چې خپل سلیم فطرت وساتي او خپل فطرت په خپل خراب نه کی الله ولا نه خرابوي وګوره په دې صورت کې ورته وایي لقمان یو سړی وو او دا هغه فطرت سلیم فطرت او خپل فطرت پاک ساتلې وو نو ګوره هغه په هغه وخت کې موحد وو ها لقمان په خوانه په حکماو کې هغه د موحد چې کوم دین راغلی وو نو دغه د تخی دغه درته بیانې دغه رنگي په صورت روم کې ورته وې فاس ډیر ها کلک شاتینګ شا نو په صورت لقمان کې درته وې څنګه بټینګ شي دا ته لکه څنګه چې لقمان او څنګه بټینګيږي و امر بالمعروف و نهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ها دغه شانتینګ شا دسته مصیبتونه در باندې راځي پاغي باندې صبر کا وا پاغي باندې کلف وسیگا دا د صورت لقمان او د صورت روم را بچو اوس د صورت لقمان دعوه صدا دعوه د صورت لقمان دا یو عام دعوی او یو خاص دعوی نو عام دعوه د صورت لقمان اکده مرکزی دعوه چې نفی د شرک دا او راضی په 15 آیات کې او پا دیرشم آیات که دو پیری دا دعوه تکراری گی پا پینزویشتم آیات که دا دلائل و نفس وی قل الحمد لله دا دعوه توحید دا طول صفات دا الوهیت و دا کمال دا خاص اللہ لردی او پا دیرشم آیات که پسی بیا وی ذالک بی ان اللہ هو الحق و انما یدعون من دونه الباطل و ان اللہ هو العلی الكبیر پا غدا که دا دعوه بیا تکراری گی او خاص دعوه دی صورت صدا اقامت د حجت تی پا مشرکینو بانده چه پا مشرکانو بانده دا حجت قائم کی چه پس د دینا چه تاسو د حکمتی منزلن اقرار کو انکار کوئی تاسو دغشان چه د حکمت معصورن هم انکار کوئی اغا حکمت چه اغا منزل دی اغا هم نمانی او اغا حکمت چه اغا منقول دی د حکماونا اغم نمانی ها د هیچ حکمت چکم د حکمت خبر د سره تاسو نه قبلوی د حجت په قائمی او دا به قائم کی په اول آیات کې تلک آیات الكتاب الحکیم گورا ما حکمت منزل نازل کړه زاغین انکار کوي او بیا برست وی ولقد اعتینا لقمان الحکمتا لقمان ته حکمت ورکړو داغه د حکمت خبرین څوک نه وری داغه د حکمت خبره تم څوک وګنګ دی په دې طریقې سره بلاله کی او دغه دواړه داوی دغه په صورت کې ثابتېږي فکم اندازونو باندې ثابتېږي نو یو طریقه د اثبات به داوی چې ادله عقلیه براوړي په توحید باندې دویمه طریقه به داوی چې دلیل نقلی براوړي د حضرت لقمان نا او دریمه طریقه به داوی چې د غیب چابیانی د غیب اصول دی پینزو فا اخیر دا صورت کی رازی آغا با اللہ تعالیٰ کا ثابت ای او سالورم طریقہ بیداوی چه پا دی صورت کی با نمون دا اللہ تعالیٰ خیستا یول اس چکم دنو آغا با ذکر کی گی پا دی طریقی سربا پا صورت کی اثبات دا دعوی کئی پا مختلف و اندازونو پا مختلف و طریقو سرا دلائل عقلی با ذکر کئی نو کلب دلائل دا خلق ذکر کئی او کلب بیا ذکر کئی دلائل دا منافعو دغ انداز بی او کلب دلائل دا انقلاباتو ذکر کئی کلب دلائل عقلی محضوی او کلب دا دلائل عقلی اعترافیوی فدی طرز بانے بچے کندن دا صورتو اغا بچلی گی مختلف انداز نبی دلیل نقلی پکی یو دے چاہ دا حضرت لقمان ندے خلاصہ و ترتیب دا صورت سنگ دے ترتیب دا صورت دا سے دے چی سلور و بابون بانے صورت مشتمل دے اول باب تر یولسم نمبر آیات پوری دے دویم باب تر نولسم نمبر آیات پوری دے دریم باب تر سلیرشتم نمبر آیات پوری دے او سلورم باب دا آخر تر صورت پوری دے فدی طرز بانے با صورت سلور و بابون تا منقسم بی خجی فا اول باب دا صورت کے بسوی فا اول باب دا صورت کے با ترغیب الالکتاب او تاثیر دا کتاب پا دوار ڈالو کی سنگ تاثیری کرده لند خلاصه دا غدا او بیا یوی ڈالی تا تخویف او بلی ڈالی تا بشارت او یو دلیل عقلی ها یو دلیل عقلی او بیا زجر مشرکان ته په شرک باندې بس دا بد اول باب خلاصې په دویم باب کې با د لقمان حکیم نا څه ذکر کی دلیل نقلی په توحید باندې او په دین باندې او په هغه کې با دغه کوم دین یو لس اوامر او یو درې نواهی ها نا دغه کوم دی اته اوامر او درې نواهی یولست خبر چکم دنو آغا بر لقمان نرا نقل کی او پا درائم باب که بیا سوی بیا با دلائل وی عقلی خو پا طور دا منافع سر بذکر کی او بیا دا غینا پس پا چکم دنو زجر ور کی پا اتباع دا آباو بانی بغیر دا دلیلنا او بیا با دا غینا ورست چکم دنو بیا با بشارت ور کی او بیا با تخویف ور کی پا دا غا ترز بانی با بیا دا غا باب ختم چی پا درائم باب که بیا سوی دلائل عقلی وی ها تقریبا یو پینزه دانه دلائل عقلی بر تراوری چه پایی که با یو اعترافی دلیل وی او بیا باقی پس دعوه دا توحید بیا را تکرار کی او بیا با نور دلائل محضوی او بیا باقی پس اخیر که بیا پا دیرشمایات که دعوه را تکرار کی او بیا با فمنس که او بیا با دلائل عقلی دلیل عقلی ذکر که داغی نفس پا بیا زجر وی او بیا با داغی نورستو پینزه مفاتیح الغیب ذکر کئی فدی طرز بانی بسورت چلی گی بیخی آسان دی خجی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی باندی الَّذی وسع کل شیئن رحمتا و علما چه دا هر یوسیز دا اغا پا رحمت و پا علم کی زائی شوی دی دا داسی اللہ تعالی دی الرحمن رحمان دی اللہ تعالی عما بی انعاماته سائر بریته طول انعامات جکم در طول مخلوقات تغور کردی دی او الرحیم رحیم دی اللہ تعالی خاص اولیاءه خاص کردی دی اولیاء خپل پا خاص رحمت سرا بی معرفته پا معرفت خپل سرا چه اولیاء وی رحمت معرفت کردی وغی پی جندلی دی چه غصوف که لکا لقمان شو چه غصنگ اللہ تعالی پی جندلی الف لام میم الف لام میم اماغا حروف مقطعات تی اللہ تعالی عالم دی فمراد دی حروف باندی اعجاز دی دا معجز دا غد خکلام دی تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتون دی کتاب دی الحکیمی دا حکیم مانا میرا تکڑی وا المحکمی الَّذی لا يقبل النسخ اغا کتاب دی چه اغا محکم دی نسخ نکبل منسوخ کی گی نا خوشی کنا یا الحکیمی دا کتاب محکم دی مضبوط تی پا دلائل و سرا او دا کم صورت په اول کې چې حکیم راغی نو اشاره به دلائل عقلیه وتا او د کوم صورت په اول کې چې مبین راغی نو اشاره به چاته دلائل نقلیه وتا به خجی دا طرز دې دامنګه ویلو چې دا اکثر د صورتونو په اول کې دا پیژندې شي حکیم دلته کې راوړو اشاره دې خبره تدا چې مشرکین مکه څنګه چې حکمت معثوره نه مني چې منقول حکمت ورته راشي د چانه ورته نقل راشي د مشهور او خیرانو خلقونه هغه نه مني نو دکرنګي دوی چې کوم دینو حکیم د حکمت کتاب منزل حکمت منزله هم نه مني تلک آیات الكتاب الحکیم کې دې طرف ته اشاره شو هدا و رحمتا للمحسنین اوس د کتاب درې صفاتونه یو الحکیم دې بل هدن دې بل رحمتا مخا درې صفات ذکر کړي اوس د دې کتاب تاثیر وسیخا تاثیر بے سوی او چا کے بہ تاثیر کئی تاثیر کئی پ محسنین و خلقو کی محسنین سوفتی او تاثیر پ کے سرے دئی تاثیرات تک کئی خجی ہدن و رحمت للمحسنین دا کتاب ہدن ہدایت تے ہدایت تے پ عقائد کی و رحمتن رحمت تے پ احکام کی للمحسنین دا پارد نے کئی کون کو خلقو محسنین و خلقو محسنین سوفتی الذين لا محسنین عکسان دی چا قیدے جوڑا دا یقیمون الصلاۃ پابندی کئی د منزو و یؤتون الزکاۃ او زکات ور کئی هم بالآخرت هم یوقنون او دی پا آخرت پانیم یقین لری دری خبر پک قرآن را ولی یوی منز گزار کی دویم سو کی زکاة ورکون کشی او دریم نمبر پا آخرت مقید برابر شی خواه دا دری کارون چه قرآن وای او قرآن سرمین لری دا بدر کراشی او استعداد بمداد کرا ولی اولائک علی هدن من ربهم سمارا دا تاثیر دا کتاب سدا دا کتاب چی پک تاثیر پی نو فائده سر روزی دا فائده روزی اولائک دا کتان علی هدن پا هدایت پانی دی من ربهم دا جانب دا رب خپلنا دا رب خپلنا دا آغی دا طرف نا چکم دا ندا سدی دا پا هدایت پانی دی دا ملتا که تیرا کڑی و علا هدن من ربهم که علا و سو سو اغال پا صورت بقره که تیر شویدی و اولائک هم المفلحون او دا کسان کامیاب دی دا کسان مفلح دی کامیاب دی دو تاثیر اوکرل پا دنیا کی پا هدایت پا آخرت کی کامیابی بل دا دو تاثیر دی کتاب خام و من الناس از دی کتاب بل تاثیر پا معاندین و خلقو کی پا زدیان و خلقو کی پا مخالفین و خلقو کی پا آغوی کسی تاثیر دی آغوی که دا تاثیر دی آغا نورم پا زد چی و من الناس بعض دا خلقو نمن آغا دی یشتری چی اخلی چی اخلی اختیاری لهو الحدیث بیهود خبری لیضل عن سبیل اللہ دید پارا چی خلق گمراه کی دلال دا اللہ اولن دی غیر علم بغیر دلیلنا و یتخذها او نسی دی کتاب لرا حضوان پتو کو باندی اولائک لهم عذاب مهین در کسان دا پارا عذاب سپکون کدی پد کی تاثیر دار خوصو دی زد کی ادری دو دی نمانی دی صفات داری گورا و من الناس من یشتری لهو الحدیث لهو الحدیث بیهود خبر بی فائدی خبر بے فائدی خبر لہو الحدیث ورتے ہوئے لکھی گی خازن معنی کہی یشتری یختارو یستبدلو و یختارو تو بدل کے اخلی او اختیار کہیے لہو الحدیث ویسے چھے دی لہو الحدیث وی الغناء سندر اخلی خا سندر اخلی والمزامیرہ ٹنگ ٹنگ اخلی پوشت کنا او سشیدی والمعازفا او معازف اخلی بدل القرآن پا بدل دا قرآن کی پا بدل دا قرآن کی دیر تنگ تنگ سندری او داغا چه کم دنو گپ شفو نزمونه اگه نزمونه چه غی که داغا وی خواه دا کمپیوتری آواز بی پکی روز کرازی نو آغا اخلی دی پا بدل کی داره خواه یو داشو دویم نمبر داغا مانا کی مدارک مانا کی كل باطل الها عن الخير له الحديث شه دي وي هر باطل شه دي چتا ده خير نه غافل کی دغه تاسو وینئ کی دغه له الحديث وینئ کی ابو سعود قاضی سے معنی کی اغه وی له الحديث ته دي اغه وی له الحديث چ کوم دي وای چی دا دغه ده خام دا اغه خبری دی بے فائدہ کیسے کری مایل ہی عن خیری اغا شی چه تا ده خیر نا غافل کئی من المهماتی ده مهم خبرون دی منی کئی او دات چه دی وی کل احادیث اللتی لا اصل لها اغا خبری چه داغی اصل و بنیاد نشته والاساطیر اللتی لا اعتداد بها او اغا قیسی چه داغی اس اعتبار نشته دی وسائر ما یلهی عن الخیر او طول اغا سیزونا چه اغا تا دا خیر نمانی کئی نوی داغی تسوی لکی گی داغی تا لحو الحدیث وی لکی دا دی زین استدلال کرد علماؤ چه لحو الحدیث دا داغا چه کم دی تنگ تونگ و سندری او دا سندری مندری داسه چه دا حرامی دی خواه داسه دی دا حرامی دی دا امام داغا نا چه کم دی تاتارخانی نا آلوسی را نقل کردی پا دی دا که آغا وی چه پا تاتارخانیه که را غی دی چه اعلم ان الغناء حرام فی جمیع الادیان دا حرام دا پر طول ادیانو که خواه دا سندری پا یو مذب کم ندی جائی دی پا یو مذب کی هم ندی جائی دی او داغا چه کم دی نو آغا تینا استدلال کرده بحر رائق وی بحر رائق وی اعلم ان التغنی حرام والمذهب فيه حرم والمذهب حرمته مطلقا اغا وی مذب داده چه دا مطلقا حرام دی او امام مالک نچا پختنا اکرا وی دا سنگا کار دی اغا وی انما يفعله الفساق عندنا زمون پکنی که خدا کار فاسقان کئی دا کار فاسقان کئی او دا امام احمد نپختنا اشوا اغا وی ينبت النفاق في القلب فزرکی نفاق را زرغنی او دا امام شافعی نتا پوسو کرشو اغا وی چه دغا دی لهو الحديث چکم دین و داسه چه دی داوی دغا دی لغو مکروه او داسه چه دی یشبه الباطل باطل سر مشابه دی و من استکثر منها فهو سفیه ترد شفاء شهادته سوک چه دا دیر اوری نده با گواهی نقبلیگی گواهی بی نقبلیگی خجی ندا خبری گواره دای سب بارکی ویل دای غنا پا بارکی ویل در تن تون بارکی نا در غنا بارکی صرف خندره ویل اغا نزمون ویل چه پاقی کن بس نور سے نشت دی نظم مدم نشت دی جهاد نشت دی خو بس سنگر تا بزو غاره پا غاره او سپین آشنا او یاره او دا خبری ما بری سری دا خبری ما بری چه پا نظم کی وی دا نظم نظم نده دا تغنی دا حرام دی مطلقا خواه اغا چه تا تا اوی چه شجاعت در کی پا بهادره باندی لکه دا فقیر محمد نظمونه چه اغا تا اوی چه ورزه پیوز مارشا پوش بکنه نو دا تی نظمونه چی وی بیا سیده لیکن کچر تا دا پا کی وی نو دا گوره حرام دی مطلقا حرام دی ولی ما را ته وجه مطلقا حرام دی ستاسو دا د صوفیا او داغین خنه دی روح المانی دی په شات لیکي و يدخل فيه تغني صوفيه زماننا او داخل د پدې کې زمونږ د زمانه د صوفیانو غنا ها څنګه بل اشعار والاذکار چې په شعر سره کوي او په ذکر سره کوي ذکرونه پکې کوي الله هو الله هو ته کوي او شعرونه پکې وای دغه پکې وای او وي مع اختلاط اهل الاهواء والمرد او فقيه کې ځان سره خواهشات والا او بیگیری رکان چکم دنو آغا دان سر شریکی وی دغا چه چکم دنو آغا پکی داخل ده بلکه آغا وی دار دی نورو نزیاد حرام ده ولی حرام ده وی لانهو مع اعتقاد العبادتی ذکر پده که عقیده دی عبادتون وی دی پکی وی که نا تی داخو گورا داخو مونگا پکی ذکر کو او دی پکی داوی تیر داخو تشی دی دان از مونا و دیبانی مون جهات تا را تازه کیگو جهات تا فی نرا تازه کیگی دانی که نور سه نور سه دی او بیا داغا کمپیوتری آواز چه دیتا یو قسم داغا دا او داسې څه کمپیوټري باجه دا هغه ورته را چړاوي نو دا بالکل حرام دي دا ناروا دي ها دا ناجایز دي او د دې اوریدل صحیح نه دي رونو خو شو کنه داسې قسمه اشعار دا کوم مبارک اسرائیل نفاق راولي ابن قیم سے لیکلی وای دا هغه اشعار دي چې هغه کوم د الله په یاد کې ویل کیږي او بالکل دومره ډیر ویل کیږي چې د ذکر او د عبادت نه پته غافل شي وای د کنه نفاق را پیدا کوي هر چی وای غسان دی دي هغه خو یو ټکم نفاق پیدا کوي هغه دغه چانته نفاق نفاق ته دا چې کوم مضمون دی او تا د ذکر نه د تلاوت نه او د عبادت نه غافل کوي دغه مضمون هغه وای دا هغه شی دی وای خطرناک شی غلا او الحدیث ابن قیم سے لیکلی وای هغه دا شی دی ها هغه دا شی دی دغه شی خو بیا فریق د چې مطلب دار دا نو فکر راشي نو ګوره د هغه یو چې هغه ذکرونه پې کوي او بیا دا وشه پکې یاد ساتي دا کم چې پکې اوس دار اوتی دي چې الله پکې په هغه ځای کې ویل کیږي چې په کم ځای کې مناسب پکار چلته ډنګ د ډول ورکړي شي او الته پکې دی الله وای نو دا کار کفر ته نږدې دی ها دا کار کفر ته نږدې دی ځکه تا د الله د نوم نه د څو دغه واغستو کار دي چې د ډول واغستو او دې په هغه ځای کې و الله هو سره وای چې په هغه ځای کې پکار دي چې ډول وغول شي نو دا خو تا د الله نوم په ځای د موسیقۍ باندې استعمال کو نو دا کفر ته نږدې خبره ده ومن الناس من يشتري او بعض خلقنا غدي يشتري چه اخلي لهو الحديث بيهوده خبري ليضل عن سبيل الله دير فارت خلق گمراكي لذلار الله تعالى بغير علم بغير دليلنا دي بي خلق گمراكي ويتخذها هزوا او نسي دي قران لرا هزوان پټو کو باندې تاسو ایمان ته درباو کوي يومي اشتاسو مسلسل نزونا واوري بیا تاسو وګورئ چرته د قران درس کیږي طالبات خندا درتي تبعات وي مړ باندې تو پرې کې سړی مونږ دا خبر راځي او ما کتلې دي طالبان چې کله ویډیو ګوري نو چې کم ده کې نظم راشي هغه لا ګولې خو کم ده کې پکې تلاوت راشي یا پکې دغه چې کم ده نو یو سړی پکې لګونه تقریر کوي نو هغه در مخ کیږي هغه در مخ کیږي وي دا خو بس مونږ دا غري کنه خو شي ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین دغه کسان د پاره عذاب پکې اون کې ده وإذا تتلى عليه آياتنا أو كلت لستيسي بدي سليبان دي آياتنا آياتنا زمونغا نولا مستكبرا والله مستكبرن نو تاوشی دے مستكبرن پدا سی حال کی زدان لوی گنن کی منگز ددی دا مسئلی او مون پی دیر خفوئی گو خوشو کنا مون تا پتا دا زان تی لوی گنی که اللم یسمعها گویا که دن ندی اوری دلی دن ندی اوری دلی قرآن تا دے نشی کناستے اگر تی پا خوابونو که بی ام پی تری طول رد ور کلی کلنگا کلنگا کلنگا کلنگا او بیا چه کم دن چکر دا قرآن دا درس تیم راشی یرا مون پی یا نفوئی گو او یا مون پی بس مون لدا خرازی که اللم یسمعها اللہ وی گویا که دن ندی اوری دلی دومره لوی تکبر یو کو کان فی اذنیه وقرا گویا کی ده دفع وغونو کی درون والے دے ها ته بوی دے وغو کون دے پوش کنا دا داتی دی قران ته کوم دن بعد دن است نکیگی فبشرهن الله وای دی سڑی تذیر ورکا بعذاب الیم فعذاب دردناک سرا عذاب دردناک ولی ورکا لانه یؤلمه فی الدنیا کتاب الله زکا دی با دنیا کی دا اللہ کتاب درد منو دی کی بتا کتاب تکینو تا بوی کی دے پاس ناسته خبر ورسی دیکھنا نو چه دی پا دنیا که دا اللہ پا کتاب درد منی دو نو پا آخرت کم در دات عذاب پکار جلی پی درد من چی خوشو کنا فبشر ہو بی عذاب علیم نو زیر ور کرتا پا عذاب درد ناک سرا ان اللذین آمنو اس پا میانس کی بشارت شو چاہتا اغمنون کو خلکو تا مومنانو تا ان اللذین آمنو یقیننا کسان چی ایمان روڑے پا دی کتاب بانے کتاب مانا لے دے وعمل الصالحات او عمل کئی پا مقتضا دا کتاب بانے عملم کئی لهم جنات النعیم دوید پارا جنتون دا نعمتون دی خالدین فیها وطلع وطلع نشتا دے ہمیشہ بھئی پا دی جنتون کے وعد اللہ حقا وعد وعد اللہ حقا حقا وعد کرد اللہ تعالی وعدا ثابت کرد فثابت والی سرا وهو العزيز الحكيم او دغ الله تعالى زور ور دي حكمتون والا دي دای ورته ویل چې دای ورته وی وسطه دې کتاب موضوع زکه کنه کتاب د سره فار راغلې دی کتاب پر توحید د فار راغلې دی نو توحید معنا توحید خوده نه منی نو الله وی ښا ته خو دغه ته نه ګوري تشریعی کتاب ته نه ګوري کنه تشریعی کتاب ته نه ګوري نو تکوینی کتاب ته خو ګوره کنه بر او ګوره حقیقت او ګوره دا تکوینی کتاب د دوه پانی کتاب دی او اسمان نه یو ځمکه بل دې دواړه ته ګوره خلق السماوات بغیر عمد ترونها پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه بغیر مدن بغیر دستن نا ترونها چه تاسو بینه دی اسمانون لرا ال تمخ کردی تفسیر تیر شویو یعنی دغستن چه تاسو بغیر عمدن ترونها خلق سماواتی اسمانون پیدا کردی بغیر دستن نا چه تاسو بینه چه بغیر دستن نا دی یا بغیر عمدن بغیر ده اغستن نا چه تاسو بینه دست استن بایی خلیکن تی نبینی صحیح شو کنا و الخاف الارض رواسیا او اچولی دی که خودی دی پز مکه که رواس یا مضبوط مضبوط گرونا ان تمید بکم اللہ تمید بکم دیده پارا چه گڑا وڑا و نخوزی پتاسو بانده و بس سفیها او خوارکڑی دی پز مکه که من کل دابت انده هر کسم زنده سرنا دیده دلیل والا کنا رکا اسمانون تو گورا بغیر دا غنستن نوالار دی دا دیکم حکمت تی دا اللہ تعالی کنا دا حکمتون دی او پز مکه بانده غٹ غٹ گرونا یکی دی دیکھی حکمت دار انتمیده بکم چه در بانه اونه خوزی و بس ففی آمن کل دابا او هر قسم زنده سر پا دزمه که خوار کری دی پا حکمت تا نفویگی و انزلنا من السماء ماء او راوری دبرن او بو فا انبتنا نورا درغنی پیها فا دزمه که من کل زوجن کریم ده هر قسم بوتونا ده هر قسم جوڑی فائده من دینا هر قسم بوت فائده من جوڑا چکم دینا غفق لطرا درغنی دادا اللہ تعالی رغده خواه قدرت ده دغی ندلیل والا هذا خلق الله اس پا مشرک باندی زجر ورکی او مشرک باندی دلیل حجت قائمی خواه مرتوی اقامت الحجت تکنا حجت پی قائمی و ظالمه نه حکمت معصور منی او نه حکمت منزل منی تاکه خو یو حکمت من نشتره تو گورا هذا خلق الله دا پیدایش تا اللہ تعالی دی دا اللہ پیدایش تی اس دا خدا اللہ پیدایش دا خو منی و یو دا منم نفعرونی ما توخی ما دا خلق الذین من دونه سر پیدا کردی دی الذین اغ معبودان من دونه چه ما سیوا دا اللہ ندی دا اللہ نما سیوا تا سر چا عبادت کوئی اغی سر پیدا کردی ما چا خو یو مخلوق خواهی کنا یو مخلوق خورا توخی اللہ وی بلی ظالمون فی ظلال مبین بلکہ ظالمان تو گمراہی اخکارا کی دی دا اخکارا گمراہی دا خجب پی قائم دی او بیام خبر نمانی